しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 されていたご飯たちを救い出すため、わざと魔人ブーの体内に潜入した悟空とベジータ。だがそんな二人を待ち構えていたのは、次から次へと二人を襲うトラップの数々。果たして無事ご飯たちを見つけることができるのだろうか。ご飯の親子対決。う わあ、カカロット！うわあ！ Fata Morgana. Brzuch Bubu, ale boli. Jesteś z siebie dumny? Widzisz, co narobiłeś? Trzeba się zachowywać dyskretnie, bo Bubu się kapnie. Strasznie mi przykro, ale ten potwór wziął mnie za swoje śniadanie. Trochę się przeraziłem. Przepraszam. Mój braciszek, ktoś miał skrzywdzić mojego brata. Tato, chodź, zobacz, Kiki jest ranny. Powiedział tato? Mam złe przeczucia, nie możemy tu dłużej zostać. To twoja wina, po co dotykałeś tego robala? Ty to masz talent. Oto i tatuś. Nie cierpię tych robali. Tato, ci ludzie mi przeszkadzają, porozmawiaj z nimi. Trzeba coś zrobić. Bubu z pewnością podejrzewa, że żyjemy. Nie mamy nic do stracenia. Zaczekaj, nie mamy pewności. Głupio by było zaprzepaścić taką okazję. Vegeta, poczekaj. O nie. Tato, daj im nauczkę. Tato, pokaż im, na co cię stać. Ja nic złego nie zrobiłem. Zaczynasz mnie denerwować, mały. Ile razy mam ci powtarzać, że nie wolno oddalać się od grupy? O tej porze jest tu niebezpiecznie. Kiedy zaczniesz mnie słuchać? O, baba! O, baba! Przepraszam, mój syn jest źle wychowany. Nic panom nie jest? Nie, wszystko w porządku. Pamiętaj, Robalu, jeżeli jeszcze raz się do mnie zbliżysz, zrobię z ciebie miazgę. Proszę się nie denerwować, nie chcę nikogo skrzywdzić. Przepraszam za zachowanie mojego syna. Nie powiesz chyba, że rzucił się na nas dla zabawy. Zapomnijmy o wszystkim. Widział pan kogoś podobnego do nas? Szukamy naszych przyjaciół, powinni gdzieś tu być. Owszem, widziałem. Jeden nawet był zielonoskóry. To na pewno szatan Serduszko. Gdzie oni teraz mogą być? Sprawa jest bardzo pilna. Szybko! Bubu, zamienicie w toaletę. Genialnie. Tego się nie spodziewałem. Wybudował toaletę. Może zrobi tu gigantyczną łazienkę. Nawet kosmici cierpią czasami na niestrawność. To moja życiowa szansa. Do ataku. Herkulesie, stój. Teraz albo nigdy. Nieprędko będę miał drugą taką okazję. Wracaj, to zbyt niebezpieczne. Bądź rozsądny. Bubu może w każdej chwili wyjść. Puść mnie, wiem co robię. Nie potrzebuję twojego pozwolenia. Ten zielonoskóry poszedł na górę. Widziałem, jak wspinał się na najwyższe piętro. Pora na wizytę w toalecie. Nie, jeszcze za wcześnie. Wiecie coś więcej na temat mojego kolegi? Na pewno wszedł na górę? Nie uważasz, że to nie pora na toaletę? Nie wiem, może chce się nas pozbyć. No właśnie. Nie wyjdę stąd bez moich synów i szatana Serduszko. Vegeta, poczekaj na mnie. Babidi mógł uprzedzić Bubu. Bubu nie wiedział, że na ziemi żyją tacy wielcy wojownicy. W czasach, gdy mój pan więził Bubu, ziemianie byli o wiele słabsi. Czas na zemstę. Bubu jest władcą ziemi. Tylko i wyłącznie on. Jesteśmy w głowie Bubu. Nasi przyjaciele muszą być gdzieś blisko. Nie spoczniemy, dopóki ich nie odnajdziemy. Mam nadzieję, że nic im nie jest. W którą stronę? Muszę się zastanowić. Wybieram lewą. Zgoda. W takim razie skręcamy w prawo. Dlaczego się sprzeciwiasz? Czasami mnie nudzisz. Zgoda, wygrałeś. Idę sam. Kto to? Niech się odezwie. To ty, synu? Miło was widzieć. Jesteście w doskonałej formie. Chodźmy stąd, trzeba odnaleźć resztę. Niesamowite. Wszyscy nasi znajomi są cali i zdrowi. Pozostało im tylko wydostać się na zewnątrz. Widziałeś to, co ja i nic cię nie zdziwiło? Dlaczego ci dwaj malcy scalili się właśnie teraz? Poczekaj, wszędzie cię szukamy. Co ci jest? Rozum ci odjęło? Puść mnie, co cię napadło? To ja, Vegeta. To straszne. Pobyt w tamtym środowisku bardzo im zaszkodził. Tego się obawiałem. Songo i Vegeta mają nad głowami mózg Bubu. To mamidło. Prawdziwi chłopcy są na pewno gdzie indziej. Już wiem. Songo i Vegeta weszli w obszar pamięci potwora. Tego tylko brakowało, a to pech. Gdy spojrzałeś na mnie, wiedziałem, że nie jesteś moim synem. Oczy nigdy nie mylą. Nie wiem, kim jesteś, ale walczysz jak prawdziwy wojownik. Choć sporo musisz się jeszcze nauczyć. Co ja tu robię? Bubu, chodź tu. Należy ci się potężne lanie. Zasłużone. Jeżeli jesteś mężczyzną, zbliż się do mnie. Czekam. Aż że merda... Bubu jest głodny. Powinien napełnić żołądek przed jutrzejszą podróżą do sąsiedniej galaktyki. Mówiłem ci, że się mnie boi. Wie, na co mnie stać. Jestem sławny, wszyscy mnie znają. Nie chciał ryzykować. Nie mamy ani chwili do stracenia. Będziemy go śledzić. Co takiego? Dlaczego chcesz go śledzić? Czy tutaj jest nam źle? Nie potrzebujemy jego towarzystwa. Boję się, by nie zniszczył naszej planety przed podróżą. Trzeba go koniecznie powstrzymać. Razem na pewno coś wymyślimy, prawda, mistrzu? Być może jestem mistrzem, ale nie mam żadnego dobrego pomysłu. Bubu szuka czegoś do jedzenia. Dla nas to jedyna okazja. Podczas jedzenia na nic nie będzie zwracał uwagi. Wtedy go zaatakujemy. Czemu nie? Zadam mu kilka ostrych ciosów i padnie jak długi. Ten mały bardzo na mnie liczy. Nie mogę go rozczarować. Jest moim fanem numer jeden. W drogę. Musimy już lecieć? Trochę opadłem z sił. Poczekaj. Ja się tak nie bawię. Dwóch na jednego, a Songa jak zwykle nie ma. Na co on czeka? Gdzie on się podziewa? Na pewno znalazł jakieś wyjście. Ledwie uszedłem z życiem. Istny koszmar. Fala uderzeniowa. Bubu czuje, że w pobliżu jest cukiernia. Nie chcę krakać, ale chyba sobie z nimi nie poradzimy. Są nieczuli na ból. Wiem. Nie jesteśmy w stanie nic im zrobić. Fala uderzeniowa. Wpadliśmy po uszy. la la! Charlotte aux framboises! Szarlotka z malinami, ciastka z kremem i orzechami i tort czekoladowo-orzechowy. Ça va être bon! Oh, youpi! Miam, miam! C'est quoi ça? Co to? Nic, a nic już z tego nie rozumiem. Bez sensu. Mamy szczęście. W chwili, gdy wszedł do cukierni, jego mózg nastawił się na słodycze. O niczym innym nie myśli, tylko o jedzeniu. Teraz albo nigdy. Son Gogeta, ruszcie się. Dałbym wiele, by dowiedzieć się, gdzie się ukryli Son Gokan i maluchy. Oby nic złego im się nie przytrafiło. Chodź, zobacz. Znalazłem ich. Są tam. To szatan serduszko. Cudownie, żyje. Vegeta, spójrz. Nasze dzieci. Son Gohan, Son Goten. Son Gokan, Son Goten i Trunks. Son Go i Vegeta odnaleźli swoich synów. Czy uda im się uwolnić ich z kokonów, zanim Bubu skończy opychać się słodyczami? おかしいと思ったらやっぱお前たちか。せっかく吸収したやつらをよくも剥がしたな。次回ドラゴンボールZ魔人の秘密ブーの中に二人のブー。とうとう見つかっちゃった。無事にこっから出られるんだろうか。